الله رب العزت اذ تبرأ الذين تبعوا کل چیزان و بیزار کی الذین حاق کسان اتبعو چدا غی تابداری کلشو په دنیا کی یعنی مشرانو نو پورز د قیامت بدی زان بیزار کی زان بجدہ کی من الذین دا حاق کسانونا اتبعو چی غی تابداری کلیو یعنی کشرانو مشران بزان جدا کی او ای بمون بانی ددائی ددی گمراہ کولو زمواری و بوج نشتا ورع اول عذاب او اوبوی ددائی عذاب دا غلط مشران او دا غی غلط کشران با عذاب دا جہنم گوری و تقطعت او کٹ بشی پری بشی بیتیم الاسباب دبی پمانس کی اسباب وقال الذين اوغوا خاركسان اتبعوا غيتا بداري کړي و دنیا کې او کشرانو چې کله وګوري چې مشرانو خود موږ نه برائت او جدائی اختیار کا او موږ یې گمراهان کړي وو لیکن نن زموږ سره غم او فکر نه کوي نو دا کشران وو وی لو ان لنا کرتن کچره و موږ د پارا دنیا ته واپس کېدل کررتن پا مانا درجعتن دے کچرے بے مونگ دا پارا دنیا تا واپس تلل فنتبر رآ نمونگ وزانون جدا کرے بے من هم دی مشرانونا کما تبر رعو لکسرنگی چی دی زانونن بیزارا و جدا کل من نازمونا وی مونگ مم دی کرے وما هم نبوی دوی بی خارجین راوتن کی من النار دا اورنا تاست پرون تیر شل چه قرآن پاک کی دا مضمون دیر و زیونو کی راغلے خدا آغی دو کسم آیاتو ندی یو آغا آیاتو ندی چه پاغی که مشران نیکانوی او کشران نافرمانوی نو ددائی جنگم ذکر کئی پو ورز دا قیامت زن حاغوی چه مشرم گمراه دے او خلقو کشرانو تیم گمراهی خولے نو ددی غلطو مشرانو کشرانو دا قیامت پرز جنگم اللہ رب العزت ذکر کئی او دا مضمونو کو ذکر کئی دا امام سے بیولوی شاگرد ترشے عبداللہ ابن مبارک رحمه اللہ دا مشہور محدث تے مشہور مجاہدو دیبوی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبان و احبار سوء وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رهبانها عبداللہ مبارک رحمه اللہ بوی دین دریو خلق و تباہ و برباد ناکارا گندو ظالمانو بادشاہانو او باطل پرست ملیانو او پیرانو د دې دریو طبقو د لاسه دین ته ډېر لوی نقصان رس نو قرانم د مشرۍ په ترتیب کې دا ذکر کوي او دا جنگ زی په زی ذکر کوي لکه تاسو ګورئ سوره مؤمن صلی الله علیه وسلم پاره کې چې دا مضمون ذهن کې پورا کینی او دا اهمه خبره وا صلی الله علیه وسلم پاره کې سوره مؤمن راضی دا غوم صلی الله علیه وسلم نمبر آیات نو ګورئ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ سلی رشتہ میں پارا دا سورت دے سورہ مومن آیات تے وم سلوی اختم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او کلچ جگڑی بکوی دا مشران او کشران فِي النَّارِ پورد جہنم کے یو بل سر جنگ بیوی فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ نُبُوِّغَ كَشَرَانُ كَمْزُورِي لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا هَغِ كَسَانُ تَا اسْتَكْبَرُوا چِ اغیزانُ نَلْوِي گَنْلِيُو کشران بمشرانُ تَوَّئِ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بِشَكَ اُمْغَ دُنْيَا كِسْتَا سُتَا بِدَار فَهَلْ أَنْتُمْ نُعَيَا يَيْتَاسُ مُغْنُونَ عَنَّا دَفَكَ اُنْكِ زَمُغْنَا نَصِيبًا مِنَ النَّار سِيسَاو بَرَخَدْ عُورُدْ جَهَنَّمْنَا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بُوْيَا كَسَانْ چِزَانُ لِلْوِي گَنْلِيُو اِنَّا كُلٌ فِيهَا بِشَكَ مُنْغَ طُول پَدِعُورْ كِبَيُو ان الله بيشك الله قد حكم بين العباد في سلكڑی دا پمند بندگانو کی دا جگڑی قران پاک ذکر کړي دارنګ وګورئ تا سورہ قصص شلم پارہ کې شلم پارہ کې سورہ قصص راضی پاره کې الله د دوی د جگړی ذکر کړي آیاتی کریمہ وګورئ دوش پیتم او دریش پیتم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ شلم پارد سورت دے سور قصص آیات دے دوش پیتم وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ او پا کم ورس شواز بور کی دویتا فیقولن رب العالمین وو فرمائی دی مشرکانو تا این شرکائی اللذینا کم زیکی دی چرت لادلی صداران زمان حغ کسان کنتم تزعمون چوئی تاسو گمان کون کی مشرکان او تبو یغ ما سره چې مکم شریکان جوړ کړی وغه سشول قال الذين ابوای حق کسان حق عليهم القول چې ثابت شوی د پاغوی باندې وینا د عذاب یعنی ک شران دی ای وی ربنا ای زمون ربا ها اولئ الذين اغوینا دادی حق کسان چې مونږه گمراهان کړیو الله دا غم شران دی چې مونږ ته غلط لار خولوا او استاد دین نه اړولیو هغه مشران بوي اغويناهم مونږ گمراه کړیو دوی کما غوینا لک پخپل مونږ گمراهانو تبرأنا الیک مونږ بیزاری کو الیک تا تا ددای د شرک او کفر نتا ته ځان بیزار کو جدا کو ما کانو ایانا یعبدون نو دئی خاص مونت عبادت کو ان کی دارنگو گو سورہ مریم شپارا سما پارکی دغ ترتیب سرددئی جنگ ذکر کرے سورہ مریم داش پارا سما پارکی رازی آیات داغیو گو رئی یوتیا و دواتیا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا الله ويراني وليدي للمشركان من دون الله سواد اللهنا آلهة خدایان ومعبودان دار صدفار راني وليدي ليكونوا لهم عزا دید پار چیشی دا دوید پار عزا سبب دے عزت جوڑولو کلا اللہ ویدارنگی ندا پشرک و کفر دے چاہی عزت دیری گینا سیکفرو نظر دے چینکار بو کی دا خدایان دے مشرکانو بے عبادت حمد دوید عبادتنا ویکونون علیہم زدہ او شیبدہ نیکان خلق د دې مشرکان او زید دا دشمنان یو معنی دا دشمنان به جوړ شي او دای سره به جګړو کی چې چې و ظالمانو تاسو مونږ د الله سره شریک وي صدار ګرځولیو. دا مضمون په دې مختلفو سوراتونو کې ځای په ځای راغلی دی. آیات مبارکه کې ذکر کړي چې مشران او کشران او جنگ وي. وقال الذين اتبعوا او بوئی حق کسان چی تابداری کنی واب لو ان لنا کرتن کچھرے وی مونگ دا پارا دوبارا دنیا تتللو واپس کی دل. دیدے کہ دا خبرم ذکر کئی سوچ کوئی چی دغا مجرمان چی نن دا غلط و مشران اپس روان نی بیا با دنیا تا دا واپس ای مطالبہ کئی او بیا دنیا ته سوک واپس راتلی نش. دا بس د عمل د ایمان د زده کړې پاغې د عمل کولو میدان نه را ژوندون. او کدی نه یو سړی خطا شو نو بیا که ډېر کرته تمنا کوي خو دنیا ته راتلی نش. لو ان لنا کرتن دی بوئی کاش چې وی مونږ د پاره کرتن واپس دنیا ته تلل. او د دې مطالبه بم کوي اللہ رب وی اللہ مونگا واپس دنیا تولے گا لکہ سورہ انعام گو رئی داتا ایدونا بوزد دی دا پار راڑا وی لو ان لنا کر رتن دا پار وما پارا کی سورہ انعام را دی پاغے کی اللہ ددوی دا حال ذکر کئی ویشتم آیات گو رئی ولو ترا اذ اقفو علا النار وما پارا دا سورت دا سور انعام آیات دے وشتم ولو تراک چریوی نتے مخاطبا اذو قفو کلچو درولی شوی بویدا کافران و مجرمان علم نار پور دا جہنم فقالو نوائی بدوی یا لیتنا حی افسوس دے مونتا نرد چمون دنیا تا واپس کریشو حی ارمان و افسوس چمون دنیا ته واپس. ولا نکذب بآیات ربنا مونږ د دروغ نسبت بنکو آیاتونو د خپل رب تا مونږ به د الله کتاب او د الله دین ته دروغ نسبت نکو. ونکون من المؤمنین او شوب مونږ د مؤمنانو نا د واپسی مطالبه وکړي. دارنګ دا مضمون وګورئ دویشتمه پاره کې سوره فاطر کې اللہ لبوئی اللہ مونگا دنیا تا واپس کا لیکن بیا واپسی دنیا تا نشتا او سوک واپس کی رے دنیا تا نشی. آیات وم دیر شم گو رہے دوریشتم پارا سورہ فاطر او آیات مبارک دے وم دیر شم او دوریشتم پارے آخر ایسر. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وَهُمْ او دا جهنم یان دا کافران مشرکان يَسْتَرِخُونَ فِيهَا فَرْيَادُنَ بَكَوِي فِيهَا پَدِعُورْ كِي چغی بوئی فریاد بکی وَای بَرَبَّنَا اِذَ مُنْغَ رَبَا اَخْرِجْنَا مُنْغ دا دیور نو باساو دنیا تا مولے گا نعمل صالحا منگا عمل بوکنیک غیر اللذی غیر داغا عملنا کننا نعمل چو منگا چی دنیا کی منگا ناکار عمل کولو داغا ناکار عمل پزیبنی کملو کو. اللہ منگ دنیا تولے گا ندا اللہ دا طرف نا جواب برش اللہ بوئی اولم نعمرکم آیا اوگد عمر نو در کڑے منگ تاسو تا تعمیر وی اگد عمر تا اولم نعمرکم آیا اگد عمر نو در کڑے منگتا ستا شپیت کالا او یا کالات یا کالا عمر من در کڑے ماہ غمر یتذکر فیه چی نصیحت قبول کڑے پدغ عمر کی من تذکرا آغا چاچی نصیحت قبلولو وجاءکم النذیر اور آغلی تاسو تا یرور کا ان کی سوک دی قرآن نبی علیہ السلام حق پرس علماء یرور کا ان کی سیدی مرد یرور کا ان کی سیدی چی پسر او گیرہ کی سپنوی اختو لگی وجاءکم النذیر اور آغلے و تاسو تیر ورکون کے فذوقو نوسکی عذاب فمال الظالمین من نصیر نو نشت دے دا پارد ظالمانو سوکم دادی چد دی اور نویگن رابار کی او دا مضمون پڑی رویاتنو کرا غلے چو واپسی بغواڑی خو بیا واپس دنیا تراتل نشت لکدی بارکی ویاتو گر ازن کدن کم دا واپسی بغواڑی لکا میدان دا محشر کے چغواڑی سور مومنون گرئی اتلسم پارکی داغی یوکم سل نمبر آیات گرئی یوکم سل او سل نمبر آیات کی دا ذکر کئی حتی اذا جاء احدهم الموت اتلسم پارا را او سورت تے سور مومن او آیات تے او کم سل او سل نمبر حتی تردی پوری اذا جا آکل شرابشی احدهم الموت یود دویت مرگ کافر و مشرک یادئی گناہگار یادئی چی زندگی دا قرآن و سنت نا خلاف تی رکڑی حتی تردید آجا چرابشی احدهم الموت یود دویت مرگ قال وائب پا وخد زن کدن کی رب رجعون اے زماربا ما دنیا تواپس کا ما دنیا تواپس کا دا ارجعون جمع دا او دے دے کی قائل یو دے علماء لکنی دا بار بار تکرار نا تکرار نے تعبیر پا جمع سرکڑے زن کدن کی وی ارجعنی ارجعنی ارجعنی اے رب دنیا تمہیں واپس کا دنیا تمہیں واپس کا لعلی اعمل صالحا دیر پار چیزا ملکم نیک فی ما ترکت پاس کچما کم فریخینی پر اخفل جوند او مال کی نیک ملکم اللہ ویک اللہ دارنگینا دا عمل مقدتان لا تالما دیر محلت در کرو انہا کلمتن بے شک دا یو خبر دا ہوا قائلہا چی دا مڑکی دن کے ویون کے دے دیلرا ہوا قائلہا دے ویون کے دے دیلرا دے خو پخلدا ارمان یادیو زوتی چی ما دنیا تا واپس کا اللہ وی ومن ورائہم او آخاد دوین برزخن پرددا الی یوم یبعثون دا حق و رض پوری چی خلق با قبرون پا کرا پور تکڑی شی بس اس پر دو لگی دا دا قیامت دو رض پوری دے دنیا تا واپس رات لی رشی بیا گو رئی دی خپل سبب تسرن از تبر اللذین کلچ بزان جدا کی حق کسان اتبعو چی دا غیتا بداری کڑی شویوا من الذين راغ کسانونا اتبعوا چاغی تابداری کڑی وا یعنی کشرانو ور اول عذاب او بوینی دوی عذاب وتقطعت او پریبشی کٹ بشی بهم الاسباب ددوی پمنس کی غاس باب دخپل ولی وقال الذين ابواي هغه کسان اتبعوا چې غیتابداري کړو آینه کشرانو لو ان لنا کچره من پار کرتن دنیا ته واپس تلل فنتبرأ ان مبزانو نه جدا کړو من هم د دوینا کما تبرأوا منا لک سرنګ چې ځان بیزار او جدا کوزمنا کذالک اللہ و ادارنگی یریہم اللہ خیب دویتا اللہ اعمالہم ملون ددوی حسرات دپارد افسوسن علیہم پدوی اغناکار عملو داغی سزاب ورت سرگندی چھ دے نور مفسوسو کی ورمانو کی وما هم بخارجين من النار او نبیدوی راوتن کی دورنا دا دی دلیلو چه کافر مشرک یوزل اور توردن نشنو وطل بیتنی او مومن مسلمان کد گناہنو دو وجن وردن نمشی العیاذ باللہ نو بیا بد گناہ پا مقدار سزا چو سکی دا اللہ پا رحم و کرم بروز وما هم بخارجین من النار او نبوی دا کافران مشرکان راوتن کی دورنا وصل اللہ یا ایوہ الناس اے خلقو تمام انسانانو تا اللہ رب العزت خاص کر مومنانو تا خطاب کئی یا ایوہ الناس اے خلقو کلو خرئی مما دہ غسنا فی الارض چیز مکہ کی دی حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعو او مروانے گئی خطوات الشیطان دا قدمون دا شیطان پسے انہو بے شک دا شیطان لکم تاسو دا پار اے انسانانو عدو مبین دشمن دا سرگن دا اخکارا پدی آیات مبارکہ کی اللہ خپل بندگانو تھا دی ایمان نفس دا حلال او طیب دا خوراک حکم کئی او دیوے کی گورا دا حلال سر طیب قیدیو لگولو دا حلال سر دا طیب قیدیو لگولو حلال ستوئی او طیب ستوئی رداغی دے دے کہ علماء کرامو وضاحت کرے دے اصل کی حلال حغیت ہوئی جد شریعت متوہرہ دے طرف نہ حلال ہوئی اے امام قرطبی ہوئی دے حلال تا حلال لی ہوئی وی وسمی الحلال حلالاً لانحلال عقدۃ الحذر عنه حلال ته دا حلال نوم دی و جنئی خه چې کولاو شوی دا هغه غټه د ممانعت او د حرام والی د دینا او بیا علماء کرامو ذکر کړي چې حلال دی ته وایي چې د شریعت د طرف نا باغې کې رواواله وی حلال والے وی او توئی بغیل وئی چه دا عقل و طبیعت پہ اعتبار سر مغسوی مزیدار ہوئی امام مالک رحمه اللہ بوئی چه دیدے کی دا حلال و صفت طیب روڑے نو حلال خواغی چی شریعت وئی جدا حلال دے ناروا و ناجیز ندے و درستے او توئی بغیل وئی ما یجده فم الشرع لذیذا چه شریعت غیت لذیذ و مزیدار وی او غا مکروحنی او شریعت داغی نکر کنکی شریعت داغی نسنکی کر کنکی فرمائی اے خلقو کلو خوری مما داغسنا فل ارض چزمک کی دی حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعو مروانے گئی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان پسے اصل کی خطوات جمع و د خطوتن او د یو قدم پورته کی او بل جے کی دی دی منز کے فاصلے توئی خطوتن د شیطان د قدمونو پسے مزے د شیطان قدمونو سلی نو دا شریعت نہ خلاف چکم یو کار دے ناغی توئی خطوات الشیطان اغی توئی لکی گی خطوات الشیطان ہر غکار چی دا اللہ و دا رسول دا نافرمانی دے او دا اغی پس روانی دل دا دا شیطان دا کدمونو تابداری دا دا شیطان دا کدمونو تابداری دا امام قرطبوی خطوات جمع و جمع و دا خطوتن یاد خطوتن کخابانی فتح وائی کخابانی زمہ وائی او دا ستوی خطوتن یا خطوتن ما بین القدمین، یو قدم اوچت کی بل زیکی لدیتوی خطوتن. او دے کی دو خطوات شیطان نس مراد دی، دا شیطان اعمال مراد دی، دا شیطان اعمال مراد دی. امام قرطبی وی وی والصحیح ان اللفظ عام فی کل ما عدا السنن والشرائع من البدع والمعاصی. وی صحیح خبر دار چی دا لفظ عام دے، نو خطوات الشیطان ستا وی ہر غشی چی دا سنت و دا شریعت نے علاوہ دے، که بدعات دی او که گناہون دی، دیتا وی خطوات الشیطان. مروانی گئی دا قدمون دا شیطان پسی، چی اگا حرام خوڑل دی، غلط کاروبار دے، بدعات دی، رسومات دی، فسق و فجور دے، دا ټول پا خطوات الشیطان کی داخل دی. او دے دیکھ امام قرطبی ذکر کری چه حضرت سال ابن عبداللہ رحمه اللہ بوی نجات پدریو سیزونو کرے، کہ او سڑے وی چه در اخلاص شم دا قبر او دا آخرت دا عذابنا، نو حضرت سال ابن عبداللہ رحمه اللہ بوی ان نجاتو فی ثلاثت خلاص پدریو سیزونو کرے، یو سا اکل الحلال حلال خورد، حرام چه سڑے خوری اخلاص بینی، اکل الحلال حلال خوڑل. دویم وعدا الفرائض، کم سیزونا دا اللہ و دا رسول لطرف نفرض دی دا آغی فرائض و دا کول. او درم والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا اللہ دا حبیب تابداری پدی خپل شکل کی، پخپل اخلاقو کی، پخپل غم کی، پخادئی کی، پناس تپاس کی، پا ہر قدم پرتکولو کی. نو دیدریو چیزنو کی نجات تے، حلال خوڑل، دا اللہ فرائض ادا کول، او دا اللہ دا حبیب تابداری. او بیلی کلی دی چی ابو عبداللہ ساجی رحم اللہ بوی چی نم دا آغا سعید ابن یزیدو وی خمس خصوال بها تمام العلم، پنځه خیونه دي چې په دې باندې علم تمامیږي او انتها ته رسي. لکه خلکو علم چې انتها ته نه رسولې، خو کدا پنځه خیونه چا کې راشي نو علم مکمل شو، علم تمام شو، پوره شو. په دې پنځو کې ولنه څه څه، وهي معرفت الله عز وجل، لومبنی خبره چې الله او پیژني. که یو سڑے اللہ او پی جنی نو دے بگٹی ونی انسان قبر ولی شہید تسر نچٹے. دا سمر خلق چی مخلوق نا غواڑی، حاغ سیزو نا غواڑی چی دا آغی غختل اللہ نا پکار لی، دے خپل رب پی جندلے لے. یو دا اللہ معرفت، دویم ومعرفت الحق، حق پی جندل چی حق سلوئے، چی تا حق پی جندل چی حق سلوئے. درم و اخلاص العمل للہ تعالی، خالص عمل دا اللہ دا پارکی، ریاکاری نشتا، نمود نشتا، چاہتا خودنا مقصد نہیں. او سلورم والعمل علی السنہ، عمل کے خود سنت طریقی مطابق. او پینزم و اکل الحلال، حلال خورد. دی پینزو سی زنوبان تمام العلم. وای کچری یو شی پدی کی نوی نو لم یرفع العمل، عمل ببر نخی، یعنی د قبولیت مقام ته ونرس. یو د الله پی جندل، دویم د حق پی جندل، دریم اخلاص د عمل الله د پارا، سلورم عمل په سنت، او پنځم حلال خورل. کدی کی یو شی نوی نو عمل ببر پورته کیږي نا، یعنی د قبولیت مقام ته ونرس. او بیا دا غسحل رحم اللہ ویلی ولا یسح اکل الحلال الا بالعلم، نسہی کی گی خوراک دا حلال مگر پا علم سا. دا قرآن و سنت علم بوی جسوس سا شیدے، بانڈون سا شیدے، بیمہ سا شیدے، دا زکم لین دین کوم دی بارک علم ویچی شریعت سوئی، نسہی کی گی خوراک دا حلال مگر پا علم. او بیا وی ولا یکون المال حلالا، مال ترغی حلال نشی کی دے تا تر دې چې حتا یس هو من ست خصال چې د شپګو خوینو نه پاک ني هر مال به الله پاک وي چې د شپک سيزونه پکې ني ربا نشتا حرام والے نشتا سحت نشتا دارنګ پائے کې غلا او دوکه نشتا هغه کې کراهت نشتا هغه کې ډو شک او شوبه نشتا د دې وجنه دی آیات مبارکه کې الله خپل بندگان ته حکم کړي اې ابن کثیر آیات کریمه په ترجمه کې لیکلي چې نبی علیہ السلام کا هغه مشهور صحابي راغله چې یو په فاتحین د اسلام کې یو په فتح کوونکو د اسلام کې د ډېر ملکونو فتح کړی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او دین الوی مقام دیو صحابي وسی اولنه غشه وشتون کې د الله لار کې او ایسو کسان ته د الله حبيب ویلي چې مور او پلار مې درنه قربان شې او په کتاب نه ایر می فدا کا بی و دی صحابی ویلی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعو اللہ نما دا پار سوالو کا چی ما دا سے اگر دی چی دعاگانی می قبلی گی فقال اللہ حبیب ورطوی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمکا اے سعد رضی اللہ عنہ خپل طعام و خراب دی پاک کا تکن مستجاب الدعوه شبت چې دعاګانې به قبليږي حلال نه خېټه ته ورچوا دعاګانې به قبليږي او به فرمایل والذي نفس محمد صلى الله عليه واله وسلم بيده وي قسم دي پاغزاد چې نفس د محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا غپلاس کړي ان الرجل لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه یو سړی یو نړی د حرام خېټې لور غرزی او بیا د سلوی خرزی عبادت د الله په حضور کې نقب دی ما یتقبل منه 40 یوم سلوی خرزی عبادت نقب لی و ایما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولا به کم یو بنده چې داغه وخه د حرام او د سود نه روټو کېدا نو د جهنم اور ته داغه دنه کېدل ډیر لایق او اولاد دیو جن خپل معاملات صحیح کول او درستول خپل معاملات درستول او صحیح کول دی آیات مبارکه کې الله رب العزت دې حکم کړي یا ایها الناس خلقو قلو خری مما راغسن فی الارض چیز مکه کې دی حلالاً طیبا حلال پاک لکو گر سورہ مومنون کیم دا غشان حکم اللہ کرے اتلسم پارا کی سورہ مومنون گرے التم ہو بہو دا غشان حکم دے اللہ انبیاء علیہ السلام تم کرے یو پنزوستم نمبر آیات نو گرے او دغه حکم مؤمنانو تم دے یو پنځو سمات ته اتلسمه پارا دا او سوره مومنون نے فرمایا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الرسل اے انبیاء علیہ الصلات والسلام کلوا خری من الطیبات دفاقو حلالنا وعملوا صالحا او عمل کوي نیک عمل کوي انی بما تعملون علیم بیشک از پاسمانی چتا سو عمل کوي علیم کو ہے ورمخ کی د حلال خوراک حکم کړي نو ور پسې د عبادت حکم دے عبادت نہ والے عبادت جوړیږي دی نہ وال نور پر زړه کی جوړیږي او دا به قبولیت مقام تا ال رسی چکل حلال او پاک خوراک انی بما تعملون علیم بیشک از پاچ تاسو عمل کوئی علیم پوہم او ټول پریشانی نن مونږ ته دې سي جوړ کړې چې تقریبا ټول معاملات مسلمانان چې په تجارتونو لیندین کې لګیا دي ناغتول د شریعت مطابق رہی ځکه پریشانی دا حدیث کې راغلی یو ځل نبی علیہ السلام ټول شپه پریشان او په بستر اورې دراوړې د خوب ورنل خبرې ته سوچ کو ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایل چې قربان نن خطا ټول شپه ډېر بیا رامای کی تیر کړ دا الله حبیبی چې ما یو کجوره راغسته وا آپ راتاوا عوامې خړلې نو ټول شپه پریشانی د دیو جن را چې ما سره دا شک پیدا شو چې اسه نه دا د صدقې او د زکات نه نو او صدقه او زکات په نبی علیہ السلام باندې نو دی یو کجوري د وجنه چې هغه کی سی یقینم نو احتمال دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم سره بلکې د خپل معشومان او د خلې نه رئیس حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ یو ځل د صدقې کجور راواغ استخله کې واچولا دا الله حبیب د خلې نه ورته رئیس دی بچې طالب ته نشته راشه په مونږ باندې د معشومان او د خلې نه سکل اغه ناروا او ناجیز شی رست دیو جن احتیاط پا دی خبر رکی. بخاری شریف روایت تی جمعہ کی دیوانی یو مضمونم موضوع بیان شو دیوانی ابو بکر رضی اللہ عنہ یو ذل دخل غلام سر روانو ناغسو ککت لغنے سر آواغستل او دوارا کیناستل بی خوڑ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ غلام نتا پوسو نکو چی دستو ناور ترستو ایتالا پتا دا سمو خوڑ وینا دمر لوی ولی عالم الغیب نه دیږي په خبره نصر انی به پیر د مورید د کور د حال خبر شي دا زموږ ایمان دی چې افضل البشر بعد الانبیاء علیهم السلام د تمام انبیاء علیهم السلام نورستو په تمام امتونو کې لوی مرتبه او درجه ده چا ده حضرت سیدنا صدیق رضی الله تعالی عنہ وی نه مال خو په تن لاسمو خورل وی دا په زمانه د جاهلیت کې ما کهانت کړه او یمال کہانت سم راتلم نہ کہانت دی لوی چوی راشا لا سو خیا چی نصیب دیو گور او ستا نصیب معلوم او ز په غیب پوی گم نادر صدیق رضی اللہ عنہ خلق کی گوت ور کا او کم تو عام چ پڑھ لے او نو اگے سک اگے تک او بیا وی لا اله الا الله میر زما په وس کی داو د دی الٹو د خینه پسند کسه پاتی نظم افی پڑھ داولی داسی کولیل پتاوا چه حرام و خوڑو سر عبادت دا اللہ پر حضور کی قبلی کنا او کما وخا چه حرام و نروٹو کی دا داغی دا جہنم نا بغیر بلزے نشت نو دی آیات مبارکہ کی اللہ دا دی حکم کئی فرمائیا ایوہ الناس اے خلقو کلو خرئی مما راغسنا فی الارض چزمک کینی حلالاً طیبا حلال پاک ولا تتبعو او مروانے گئی خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان پسی دا شیطان دا قدمونو پسی مزی ولا تتبعو مروانے گئی خطوات الشیطان دا قدمونو دا شیطان پسی انہو بے شک دا شیطان لکم تاسو دفارا عدو مبین دشمن دخکارا انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو تبسو اے دناکار کارونو والفحشائی او دکارونو دبی حیائی سو او فحشا کس فرق لے دراغی فرق علماء کرامو ذکر کرے سو ستوئی نفحشا ستوئی امام قرطبی وئی چی چاویلی سو اغیتوئی ما لا حد فی چی ایکی قرآن و سنت کے حد نرے مکرر او فحشا غیلوئی چی اغیت پارا حد مکرر دے لکوئی غلن لاس پرے کئی زانی سنگسار کئی او رجم کئی او سل دری وئی نو دا کمی سزا دا پارا چی قرآن کی حد او سزا مکرر دا آغیت فحشاوئی او سو آغیتوئی چی آغیت پارا حد ننے مکرر او بعد علماء لکلی سو آغیتوئی چی دا شرعن ناکار دے فحشا غیتوی چی شرعن و اقلن دوار خکار نرے لکه ګوره زنا عقلم وای چې خشه نه دینو شریعتم وای چې حرام ده غلا شریعتم وای حرام ده نو دیو عقل من سړی عقلم دا وای چې غلا ناکار شه انما یامرکم بیشک حکم کای دا شیطان تاسو ته بسو اید ناکار کارونو والفحشاء یود کارونو د بی حیاي وان تقولوا او دا چوائی تاسو علی اللہ پا اللہ ما لا تعلمون اغا چی پوہی گئی پنا یعنی دروغ پی جوڑتے او اللہ تا دا دروغ نسبتو کئی وان تقولوا او شیطان در تا دی خبر حکم کئی دا چوائی تاسو علی اللہ پا اللہ ما لا تعلمون اغا چی تاسو پا غی پوہی گئی نا بیا ګورې سر غټ شی ګور دا دی چې سړی د ایمان نفس د حلال کوشش وکړي. دا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه بارک راغلی چې راغی د وفات نفس سور مده دای د قبر نه د مشکو انبر غونتی سوت وی دی. دا ډېر لوی حلال خور انسان تیر شه. دا امیر محمد خان دا یو په وخت کې گورنر ردبه د بچو نکاحونه په مولانا ته تړل وای په دې شرط باغ د کلی د لاهور ناراضلو چې ګوره زب استاد کورس شیخ رمنا نو یاغ دینه میدان سروج خوراک را واغس احمد علی لاهوری رحمت الله علیه او بیا به نکاحونه او تل وی او زلی ورتدا سي پچچ کی چچ خو پی جنې کنه چچ کی ورت پی سي روي نو مولانا ورته استاد کور خوراک نکوم نو پی سي څنګه وای پدی شرط با احمد علی لاہوری رحم اللہ راتلو او دم رلوی تقوادار او پرزگار انسانو طالبانو تبی میچ دا بازار پا گوری سفرائی نا یعنی بیا وزما پا خبر پوئی گئی نا ندا غٹ صفت حلال خور ہر چال پکار دی دا دنیا اسن دا تکلیفونو پریشانو زی چه غلط لین دین دوکا دروغ دا ہر قسم سودی کاروبار نزانو سا دی دیما محمد ابن حنبل رحم الله بارک راغلی دا د لسو لاکو احادیث و حافظ دے لیکن دا غد حلال خورای دا سمر واقعات مشهور امام سے پکمکور کی چی پیدا دے ناغم گورے دا دمر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا حلال خورای غنتی جو دا حلال خورای غنتی جو دا گورے سن یا ایوہ الناس اے خلقو قولوا خري مما داسنا في الارض جزمك كيري حلالا طيبا حلال پاک ولا تتبعوا مرواني گئی خطوات الشيطان دقدمون الشيطان پس انه بيشك دا شيطان لكم تاسو دفارا عدو مبين دشمن لخکارا انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو تا بسو اید ناکار کارونو والفحشاء یود کارونو د بے حیائی وان تقولو او دا چوائی تاسو علی اللہ پا اللہ ما لا تعلمون آغا چپوئی گئی ندا سم خلقنا اللہ دین کار اغسطے دا مولنا حسین علی رحم الله بارک راضی د دشمیر شاگردانو او د خپل زمیدار کولا او هغه زمیدار روټی وې په طالبانو مخرولا او خپل دې وړا دا تبلیغ والا ګور ابتدا کی اصول شو چې د چا څه شی بخورای نه دغه خبره د چا د شی خوراک کې دا مقصد چې دا څه شی و پتاو سو کو خورای چې هغه وسوي درس بدی هغه تیار براش نگور مخ کی سمرا سراتو و سمرا کمیرا را ناغم او حسین علی رحم اللہ طریقہ داو چی خفل زمیدارا بے کولا او درس بے کولا او چی اغین اسا حاصلی دل وی کپا زور بچاوی چی دا بندی لنگر کیوا چون ناغبوی نا بس زما دا خفل زمکی دا شے سر دا بہترین شے دل او دم ریو دردو چی رشپیا بے اللو ری نو براڑی و ردی بانیم ناشکرین اللہ پکار سورا سورا لولی تکلیفون تیرشیوی پا مشرانو یوزن نبی علیہ السلام سر و بخلاس وشی بخاری شریف حدیث تے علی رضی اللہ عنہ صحابی ته ویدو کوبو لټوي او قافله ټول تګیو نا غیر روان شل دي کې او زنانه ول مخه لرااله او په وخ باندې مشکونه جوړ نالی رضی اللہ عنہ ورته یو بکمزه کی دي وی پرون دا مال زد وګون را روانه شم یو شوروز لري دمر تکالیف ای برداشت نوبو مدرسه کې نه نو ای حل غلام الله خان سیب رحم الله وی چر ساری چې ومورا پاسې د ټول لوخ یو لوټي بډکی ټول لوخ یو لوټي بډکی وی ما ځل وی زب ګورم جدا سو کراړي وی چینی مشپش وادي کې حضرت سیب راغ او لوخ یو واصل او چته هوز لري او هغه دې نه راړي وی زم ور پسې روان شوم چې کله ما پسې وکتل چې دا خو دې او پته ولګی دا نو ما له وی چې ما بدر لخپل شاګردي معاف کړی دي کچره زما په ژوندند دي چاته وجدا وب دې راړي یعنی طالبانو ته ویسه کې وب ودا اکوړي کې یو شیخ الحدیث لوی عالم نه پرزګار نا وای چې سور مودما طالبانو ته پټي وب راړي او چاله پته ونه لګی چې دا وب سو کراړي نو دمر اخلاص په دغه خلکو کې الله د دین کار ته زکا واستو الله وای یا ایها الناس ای خلقو کلو خری مما دا وسنا فل ارض چزمک کیری حلالن طیبا حلال پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسی انه بیشک دا شیطان لکم عدو مبین تاسو د پار دشمن نخکارا انما یامرکم بیشک دے حکم کئی تاسو ته بسو ایدنا کار کارونو والفحشائی او د کارونو د بی حیائی وان تقولو او دا چوائی تاسو علی اللہ پا اللہ ما لا تعلمون آغا چی تاسو پی پوہی گئینا صلی اللہ حسان کئی نو دلیل ور تکم خی نو داغ دلیل ذکر کئی فرمائی و اذا قیل کم وخی چوویل شی لهم دویتا چاتا چې دا شیطان د قدمونو پسې روان دي د الله او د الله د حبيب تابعداري پریخه وا اذا قيل لهم كل چويل شي بيت اتبعوا روان شي ما د هغه دين پسې انزل الله چې الله را لګره د قران او سنت او د دين پسې روان شي قالوا نوائی دی پا جواب کے بل نتبعو بلکہ منگ خوروانی گو ما دا حق دین پسی او حق طریقے پسی الفینا چی مندلی دی منگا علیہ پاغیبان آبا اناخ پل مشران و پلاران دیرے کے گرہ کستاس و خیال بھی ورت حکمو شو چی دا قرآن او دا دین و منعی نو دید قرآن او د دین او د الله د انبیال مسلام د خبرو په مقابله کې وای چې مونږ به د مور او پلار منو نو دا د غی مزمت ذکر کړي د دیو جنا چې کله د الله او د الله د رسول حکم موجود ده نو دا الله او د الله د رسول د قول سرا بالمقابل نه چا په قول بابل لکی بلکه د قران او سنت د تابعداري درجه پټولو کې مخکړه د دې په مقابله کې هر یو شی چې وی د هر چا قول چې وی نو هغه به مردود وي فرمای اولو کان اباؤهم اگر کو پلاران او مشران د دې الله وای لا يعقلون شيئا چې نه کوئی دل اغي پس شي ولا يهتدون او نا وی په هدایت باندې دې کې دا در تخی کده چا مور او پلار د دین په خبرو پويږي او مور او پلار او مشران دین په سي روان دي نو دې کدای په سي روان شي نو داتا بيداری په شريعت کې ممنوعه او مذمومه او بدنه ده هو کدي او سړي مشران د قران او سنت نه خلاف روان دي او دے دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا مقابلہ کی دلیل کی پیش کئی نو آیات کی دے خبر مزمت دے خبر لمختار رسول ادی وجہ نکل چی دا قرآن او دا حدیث نص موجود ہوئی نو دا زمون دا دین اصول لی وی دا اللہ دا حبیب دا خبر سرا دا بلچا قول حجت و دلیل لگ دیو جن امام مالک رحم اللہ چکل درس بکولو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی نو وی دا خبر بے بار بار کولا چی مونگ کے سمر انسانان دی نو کل یوخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم وی دنیا کی جسم رم دی باز خبر وید منلووی باز بدرت کولوی لیکن صاحب ددی قبر ددی ټول خبر منلو دا اللہ دے حبیب قبر مبارک تے اشارو دنیا کی جسم ر خلق دی سیوا انبیاء علیہ السلام نا س خبر وید منلو قابل نو سب درت کول قابل مگر صاحب د دغی قبر مبارکا چاغ سید الکائنات تے سید المرسلین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ خبر پسر و سترگو ہر مومن مسلمان تب مقبول و قبول ہے وہ دیدے کہ گورا دا یو خبر سوچ کیوں ساتی لکباز خلق ائمہ اربعا او سلور مذہبون نمانی ناغی دا سے آیاتونا چغد سریحی کافر و مشرکان و بارک راغلی ناغ پدی مسلمانان و چسپان کئی جگورم ورطوائی قرآن و سنت او دید قرآن و سنت پا مقابلہ کی وئی چمونگ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ منو بالمذہب منو لداد دوی دوکد عوامو تا اصل کی مسئلہ دا سے چی دا قرآن نس موجود دے دا اللہ دا حبیب حدیث موجود دے نو دبل چاوینا لضرورت نشتا زن مسائل داسی دی چیغا غیر منسوسی دی نا قرآن و سنت نس ندر آغلے اس پدا غزے کی بسکے نو دا مسئلہ قرآن ذکر کرے چی دا قرآن و سنت کی دیوشی صراحت موجود ندے نو پدا غواق کی پدی سنور و مجتہدینو کی دیو مجتہد پسی بروانے نو دا تابداری دا پا غیر منسوسی مسائلو کی لکتا است سورہ نساء کی را روان دی اللہ وی وَاتِعُ اللَّهَ وَاتِعُ الرَّسُولُ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ وی زمان تابداریو کئی زمان دا حبیب تابداریو کئی دا عالمانو تابداریو کئی دا دا عالم تابداری قرآن و سنت فرض کرے خدا پاغ مسائلو کی دا چیغی کی سریحی نسل بھی یا نسل دا خطال لاغی پتہ نشتا ہر چاہتا دا قرآن و سنت تول نصوص مخلنے بھی نو داغ تقلید مضموم نہ لے داغ تقلید مضموم نہ لے زکتول علوم یا انسان تمخی لکی دے رشدہ پا اغا مسائلو کی دا ائمہ و تابداری دا چاگی تا غیر منسوسی مسائل ہوئے چاگی کہ دا قرآن و سنت نس موجود نہ دے نو خام خادی و امام تابداری وکی یادنی وقتا سوکت لکا دا حدیث دا کتاب من پا دینیت شروع کرے زنی وقت احادیث پا یو مسئلہ کی دوراشی اس مثال پتور مرض یو دے داغی دا پاردو دوایانی نو کم چے دا فن دا داغی فن رجال لیو سڑی دی داغی دا اترانو طبیبان نسڑی تا پوز کئی چے مال خدا بیماری دا دوائیم دا دان با دیکھ دا کم انتخاب دے نو گورا بازی دا اتران دا خپل فهم دا خپل عقل او دا تجربی مطابق دیوی مشورہ در کئی بلد بلی مشورہ در کئی تاسو قتل لکا اذان کی اقامت کی اولس الفاظ مراغلی اولس مراغلی اذان کی پینزلس کلمات مشتاوتا سو دنلس و حدیث مواردو اس دی وقتی با یہ امی سکے نو دی وقتی دے امام ضرورت دے چی او امام با یہ خبری لترجیور کی او طالب ہوئی چی با دے بانے عملو کھا دانا چی لکا سرنگ دے ناپو خبر دا دے گورے خلقو لزہن لدا سور کے چی او پل دا اللہ دا حبیب خبر دا او بل پل دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ خبر دا نو یو سڑے چی دا اللہ دا حبیب دا خبری پا مقابلہ کی دے امام ابو حنیف خبر منی رحمہ اللہ اغلا منگم کافر ہوئی خدا سے ندا لکدائی چی سنگا دوکہ ورکے دا دوکہ دا او دا خلق سرٹلی کو اللہ دا صحابہ چی طول راجمشی دا آغا طول قول دا اللہ دا حبیب دا قول پا مقابلہ کسی شے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجود شی مشکات شریف کی حدیث سے دا اللہ حبیب فرمائی لی وی کہ موسیٰ علیہ السلام موجود وے اوز دنیا تراغلے وے او تاسو دا موسیٰ علیہ السلام پس روان شوے زم پریخے وے لز و لل تو نخواہ مخواہ گمراو شیو گوئی یعنی یو غیر نبی خو جدا شه دے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا تراغلے او کاغی دراتلو سر دبل نبی پسیم سک روان شنو آغا مسلمان نشی پاتی کرے مدا دوکہ دے چی عوام لدائی ورکے او کل تعالی خو پتنی ویس دلیل لے پدی مدا آغی تپوس دا آغا علماء نا پکار دے چکم عالمان وی اوقاتی کن دا دوکہ دا بلکہ داد انگریزان یو کوششو چې دا امتون پدی مذاہب راجم او چی دی تس نش یو بیتفاقش ټول امت مسلمہ دے ابتدا نراوالی تردیز پوری خبری نمو خیال رسی تردیز پوری سمر امت چی راغلے دا پدی سلور مذہبونو کی تقسیم دے دی وجنگور دی باز باسونو کی علماء ورتوئی دی وی باس و مناظرہ کو ناغی کی اغالم ورتسوئی گولا داری دا قیمتی خبر را چکل مناظری لکتابون را غختل نوالیوی دا کم کتابون چی تا سر آغختی او دی کی کم دا مذہبون خواندان یا کتابون دل رکی زکا مذہبون والا لکھتا مشرکان ہوئی چی سوک سلور مذہبون کی او مذہب منی نو دی ورتا مشرکان ہوئی نو تچ مناظرہ کی اوز دا مشرک کتاب کو بدلیل کی نو پیش کے نو دی دی بی اخپل کتاب و خید حدیث یاد دین اصول لی گو رفقہ دا اصول لی نحو دا صرف دے سمر دین چے دے نو دا پا دی سلور مذہبون کی او مذہب والا منگ اوتا سلوک ہو لے یو سڑے وہ انی منم یا یو سڑے وہ جدو قرآن تفسیر کو نو سمر مفسرین چی دی یا مالکی مذہب والے دی یا حنبلی دی یا شوافع دی یا احناف دی نو چو اس مذہب خنہ دے نو دا خلقو تفسیر مگو رکھ دا غیر تفسیر بنا بیانے ذکر تو خویج تقلید سے شیر شرک دا گورا روح المعنی دے دا حنفی المسلک دے دا امام قرطبی مالکیہ دے دا ابن کثیر شافی المسلک دے نیو سڑے چوئی چی مثال پتور مذہبون سید دی نبیا بدے زان لم مستقل کتابوں نے جوڑے یہ شیور نداد میں خوش دے کمکل لے آداد دن بس یو لالش دے دنیاوی چی غیب مخکڑی ورنہ دا دی آیاتونو حکم دا دے چل تا گور ورتوئی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شئی نو دا آغی مقابلہ کی کافر وئی نا مونگ نا مور اپلار پسی بلی نو که یو سڑے مور اپلار کو وڑا خبر دا یو لوی نلوی سڑے دا اللہ و دا رسول پا مقابلہ کی وئی جنہ زبا دا پسی زب نا آغا بیدی ندے آغا مسلمان ندے دا اللہ دا حبیب دا قول سرما خطا ستا ہوئی چی نبی علیہ السلام راغلے دا بل نبی پسی کسوک زینو آغا تباہ کی گئے گمراہ کی میں دا نبی نے بغیر خدا بل چا سوال نہ پیدا کی او دا سے آیاتوں نے قرآن پاک کے ڈیر راغلے اگر یہ آیات دا سورہ مائدی التم دا غشان مضمون راغلے آیات اگر رہی وم پارک سورہ مائدہ یو سلسلورم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کل چوئل شیدی مشرکانو تا تعالو راشی الی ما انزل اللہ حق کتاب تا چلا را لگلے ویل الرسول او راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا داغی سنت و طریقو تراشی قالو ندا کافر پا جواب کیوائی حسبنا منتخ کافری ما حق دین و طریقہ وجدنا علیہ آباءنا چی منگ مندلی دی پاغی اخپل پلاران مشران اللہ ویولو کان آباؤہم اگر کو آباؤہم پلاران ددوی مشران ددوی لا یعلمون شیئن چی نکوی دل پس شیبانی ددننا ولا یحتدون او نو پسملار ندا دا آغا مور و پلار تا بداری پا قرآن و سنت کی مضموم دا چی تی پا بیدی نئی کی منی ورنک مور و پلار نیک تیر شئے ندا اس سورہ یوسف کی براشی حضرت یوسف علیہ السلام وی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر واتبعت ملت آبائی ابراہیما و اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام پا جیل خانہ کی جیل والا مرگرو لوئی مارا غچا دین پریخے چاہی اللہ نمانی رزد قیامت نمانی نو ایتا دا چا دین پس روانے وی زمین دا پلار نک دا دین پس روانے زمان پلار نک سوک دے ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے و یعقوب علیہ السلام بیا دی آیات مبارک کی تبو رہی و اذا قیل لهم او کل چویل شی دویتا اتبعو روان شی ما انزل اللہ دہاغ کتاب پسی چی اللہ را لے گلے دے داغ دین پسی چی اللہ را لے گلے دے قالو نوائی دی پا جواب کی بل نتبعو بلکی منگ خوروانیو ما دہاغ دین او طریقی پسی الفین آلے چمندل دی مونگ علیه پاغیبان آبا انا خل پلاران و مشران اولو کان آباؤهم اگر کو آباؤهم پلاران و مشران ددوی لا یعقلون شیئن چنپوید لغوی پس شیبان ددنا ولا یهتدون ولا یهتدون او نو غی پسملار پسملار بانی نو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه.